ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมเรื่องอิทธิภาวะและปุริสภาวะตอนที่สองโดยพ่อท่านโพธิรักษ์เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2534ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี ้อิทธิภาวะนี่นะกับปุริสภาวะเนี่ยมันเป็นความหมายของอาการหรือเอาความหมายของสภาพมันเป็นนามธรรมอย่าไปเอาความหมายว่าเป็นตัวรูปธรรมเช่นอิทธิภาวะก็คือคนผู้หญิงอย่างนี้ไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่อิทธิภาวะแต่จริงๆก็เป็นผู้หญิงเป็นลักษณะรองถ้าเราเข้าใจความหมายของอิทธิภาวะแล้วจงรู้ตัวว่าใครเกิดเป็นผู้หญิงนั้นไม่ใช่มีลักษณะเอกเป็นลักษณะรองปุริสะหรือบุรุษเป็นลักษณะเอกอย่างที่อาตมาเคยยืนยันว่าโดยความจริงโดยสัจจะโดยธรรมชาติโดยอะไรก็แล้วแต่แม้แต่ศาสนาคริสต์เขาก็สร้างพระเจ้าก็สร้างอดัมผู้ชายขึ้นมาก่อนพอเห็นว่าอดัมมันโดดเดี่ยวก็เลยสร้างเพื่อนให้โดยเอากระดูกซี่โครงของอดัมมาสร้างเป็นอีฟหรืออีวาขึ้นมาให้เป็นเพื่อนของอดัมก็เลยมีผู้หญิงขึ้นมาเพราะผู้หญิงอย่าแอดตัวแค่กระดูกซี่โครงของผู้ชายเท่านั้นนะอย่าแอดแหมอยากจะมีสิทธิสตรีให้มาเท่าเทียมกับชายอะไรเนี่ยอะไรที่มันเท่าเทียมได้ก็เท่าเทียมไปสองขามีเท่ากันก็ว่าไปมือสองข้างเท่ากันก็ว่าไปที่จริงมันไม่เท่ากันโดยไนยะกระดูกแขนกระดูกขาไม่ได้เท่าของผู้ชายนะโดยโครงสร้างจริงๆแล้วกระดูกก็ไม่ได้เท่ากันเล็กกว่ากันนี่เขาเรียนมาเลยด้านวิทยาศาสตร์ใครเรียนกายวิภาควิทยาเรียนอนาโตมีมารู้อาตมาเรียนมาเรียนอนาโตมีเรียนกายวิภาคเรียนมากระดูกไม่ได้เท่ากระดูกบางเล็กกว่าตั้งแต่หัวกะโหลกบอกแล้วอาตมาเคยพูดซ้ำซากหลายทีว่าผู้หญิงมีกระดูกใหญ่กว่าผู้ชายอยู่อย่างเดียวอ่ะพวกเราคงจะจำแม่นนะได้เคยฟังมารู้กี่เที่ยวมีกระดูกเชิงกรานกระดูกเชิงกรานกระดูกสำหรับไว้มดลูกไว้เป็นอู่ที่จะให้มีอาศัยเป็นที่ไว้มดลูกกระดูกเชิงกรานเท่านั้นที่ใหญ่กว่าผู้ชายผู้ชายเนี่ยเพราะงั้นผู้ชายเนี่ยคนไม่โตช่วงนี้ไม่ผายเพราะว่ากระดูกเล็กกว่านอกนั้นใหญ่กว่าหมดทุกชิ้นใหญ่กว่าผู้หญิงหมดทุกชิ้นอะไรนี่เป็นต้นกล้ามเนื้อเส้นอะไรต่างๆนั้นนะมีอีกอย่างนึงผู้หญิงมีมากก็คือเส้นประสาทเยอะกว่าผู้ชายถึงฟุ้งซ่านเยอะแล้วมันประสาทง่ายอ่อนไหวนี่ก็มันเยอะไม่ใช่ใหญ่นะเยอะนี่ไม่ใช่ใหญ่นะอย่านึกว่าเยอะนี่คือใหญ่ไม่ใช่ใหญ่นะเยอะนี่มันคือยิ่งเลอะเทอะเยอะไม่ได้สัดส่วนนี่ยิ่งเลอะเทอะนะเยอะนี่ไม่ใช่ใหญ่นะเพราะนั้นก็สรุปคำว่าอิทธิภาวะกับคำว่าปุริสภาวะเนี่ยให้ชัดเจนว่าไม่ได้หมายถึงตัวตนบุคคลเป็นหลักหมายถึงลักษณะสภาวะหรืออาการสภาพหรืออาการเป็นหลักเพราะฉะนั้นในตัวผู้หญิงมีสปุริสภาวะได้ในตัวผู้ชายมีอิทธิภาวะได้ถ้าเราเข้าใจอาการเข้าใจสภาพอย่างนี้แล้วก็ศึกษาให้ดีและมันซ้อนเชิงด้วยผู้หญิงบอกว่ามีลักษณะอย่างไรอย่างเป็นต้นต้องอ่านทวนอีกนิดนึงนะอิทธิภาวะหมายถึงอาการหรือสภาพของความขาดความเกินความเป็นรองความไม่สมบูรณ์ความไม่พอเหมาะความไม่สมดุลความไม่ลงตัวความไม่แข็งแรงเต็มสภาพ